bo'g'zimga tiqilgan ul toshlarni yutolmadim, ko'zimga sig'magan ul yoshlarni yutolmadim, minnatga damlangan ul yoshlarni yutolmadim. Demangiz, men o'zimga bilib jabr tiladim. Tilasam gar Allohdan faqat sabr tiladim, tiladim. Yig'lab yig'lab tiladim, yuragimdan tiladim. Hammamizga tiladim, ham yaxshi yomonlarga faqat sabr tiladim. Jonga baraka, haqdan sabr tiladim.